أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد بي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نصبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. صدق الله العظيم. سورة طه شفارة سمسيطارة پچیس نمبر آیت. موسیٰ علیہ السلام کا پکوہ تور بانے اللہ پاک نبوت ورکو حکمی وطوک اذهب الى فرعون انہو طغا. فرعون للاشا سرکشی شروع کردہ. موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک نے سوال کرے کہ مالک سر آزی فرعون با ماسر خبری کئی نا قبل لگ ظلم خبری با کئی بدماشی با کئی زبا صبر او نکریشم نو خدای مال صبر را سینم کلو کا زم کلو کا حمت را لگا کا. رب اشرح لي خدايا سنن كلوكي او ده علوم نبوة تحمل وبرداشت على راجي او دعوة ايمان فباركي جل خلق ده طرف كم تكليف او سرطير رسي فاغيبان ده برداشت توفيق راكي ويسر لي امري او زما ده كار مات اسان كي کم مشکل سے مخت راضی نو خدا مشکلات میں آسان تھے. اور درین سوال داو کچھ وحل العقد تن من لسانی یا اللہ زمان جبا کی تطوال لے نو دا خط اس پڑا دا تطوال تینا کم کا یفقہ قولی چی زمان پا خبر بان خلق پوئی گی. بلا سلو رما دعا دا كيش واجعل لي وزيرا من أهلي خوايا مالا زمالا خاندان ميو وزير راكا. وزير غوارما ودى خاندان ميو غوارما لما ندري دعا كاني دخبل ذات فباركوي او سلو رما دعا ده نبوت فا اعمالو کی سر پر سول ده پار اسباب گواری پدغی اسبابو کی اهم خبر دار چه خدا یو نائب را لراکا چه زما وزیر وی زما سر مدد کی ده وزیر خفل مانا بوج اوچتون کی وزر بوج سوئی نو وزیر بوج اجتون کی دا حکومت و سلطنت کار دا دا بادشاہ زمواری نو وزیر دا بادشاہ زمواری پورتا کی نو دا موسیٰ علیہ السلام دا کامل عقل علامه ده چې یو کار شروع کوي یو تحریک شروع کوي د هغې لپاره مخکې معاونین غواړي تعاون والا ملګري غواړي چې کار راته اسان شي که چېرې معاونین او وزیران د منشا مطابق ملو شي نو کار به اسانېږي او که وزیر او معاون او مشیر ناکاره وي اسباب به ټول خراب او بېکاره شي موجوده وخت په دنیا کې چې څومره حکومتونه دي او په هغې کې خرابې دي د هغې ټولو خرابي په هغې کې غور وکړی شي نو اصل سبب به دا وي چې امیر ریاست هغه سره به خشته دینداره دیانتداره معاون او وزیر به ورسره وي بېعمله او بدعمله وزیران به ورسره وي نو ملک به ګډوډ شي بېشمېره وزیران چې نوم یې نشته وزیر بې محکمه محکمه نشته وزیر بې محکمه پاکستاني وفد یو ملک ته تللو نو په هغه ځای کې د هغې ملک د وزیرانو تعارف کېده وایي دا د پلانې محکمې دا د پلانې یو یې پکې یاد کړه دا د ریلوی وزیر دی نو پاکستانیان حیران دي چې په دې ملک کې خو ریل اړشته نه نو دا د ریلوی وزیر پکې څنګه راغی دلته خو ریل نشته ری وایي هغوی ورته ویل چې د دې داسې مثال دی لکه په پاکستان کې انصاف نشته خو وزیر انصاف شته لکه من سره چې ریل نشته او د ریل وزیر شته نو ستاسو پاکستان کې انصاف هم نشته خو د انصاف وزیر پکې شته نو لاندې بیا هم یو نوم خو ایښې دی وزیر انصاف خو دا وزیر بې محکمه پکې کشی دی محکمه نشته خو وزیر شته حدیث مبارک کې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الله پاک یو بنده ته حکومت او مشیری ورکی او غواړي چې د ده نه ښه کارونه واخلي حکومت یې ښه وچلی نو ده له نیکان وزیران ورکی هغه د ده سره امداد کوي که د دې بادشاه نه یو ضروري خبره ایره شي نو دا وزیر یې ورته وریاد کړي او چې د کوم کار دا بادشاه اراده وکړي وزیر ورسره تعاون کوي نو دې بادشاه نه الله پاک ښه کارونه اخلي او د دې برعکس یو بنده په الله حکومت او اقتدار ورکی او دې نیکنامه کوي نه بدنامه یې په دنیا او په آخرت کې دله بېکاره وزیران ورکی نو د ده م خپله نیکۍ ته خیال وي او وزیران یې ورته نه یادوي او که د دې د نیکۍ یو کار ته اراده وشي نو وزیر پکې ټال مټول او اخوا دیخوا شروع کړي نو ملک ټول ګډوډ شي وی گرگ میرو سگ وزیرو موش دربانی کند ایچونین ارکان دولت خان ویرانی کند گرگ میرو سگ وزیرو شرمخی بادشاہ شی سپی وزیر شی موش دربانی کند زنگلی مذہب کی دربانی کئی ایچونین ارکان دولت خان ویرانی کند داس ارکان دولت وزیران وغیرہ دا ملک بٹول شار چوروان بھی جا دے کی اللہ نے مسلمانوں ملکوں تا صحیح اسلامی وزیران ور کی کلی ملک بگد وٹ کی گی تو اسلامی ملکوں نا دا اسلامی و ذہن والا وزیر نشوالی پا وجہ باندے تباہ و برباد موسیٰ علیہ السلام وزیر غواری او دا الله نه وزیر غواړي خدای رور را له وزیر کا ګوره من اهلي زما د خاندان نه ما له وزیر راکا نو د خاندان بنده د ده اخلاق عادات مزاج دا معلوم وي او یو بل سره مینه هم وي الفت او مناسبت هم وي نو که یو رشته دار کې صلاحیت وي نو د ده وزارت خرې موجوده زمانه کې عام طور باندې دیانت او اخلاص نشته، د اصل کار فکر نشته دی، خو په یو محکمه باندې څوک کینول غواړي. نو داسې وخت کې رشته دار هغه ته وزارت ورکول، یو محکمه ورکول مناسب نه ده. هغه که دیندار وي نو ډېره اعلی ده. نو موسی علیه السلام دعا کوي، وی خدای زما په خاندان کې مالا وزیر او بیا نوم یې وارث خدای هارون علیه السلام راله پیغمبر کا. هارون علیه السلام د موسی علیه السلام نه درې یا څلور کاله مشر دی، او درې څلور کاله مخکې وفات شوی دی نه هم دی. او دغه وخت کې موسی علیه السلام د شعیب علیه السلام په علاقه کې، او ورور هارون علیه السلام په مصر کې. الله پاک چې د سوال قبول کړ، د هارون علیه السلام ته ځان له فرشته راغله، ضرور په دعا باندې ته پیغمبر شوې او ورور دې را روان دی، او ته به استقبال نه روځي. د هارون علیه السلام استقبال نه روته، واشرکه فی امری، خدای زما په کار کې دا وزیر زما سره شریک کړي. موسی علیه السلام الله ته سوال وکړ چې زما په کار کې شریک کا. نو دا اختیار خو ده سره پخپله و چې دا ورور یې ځان سره شریک کړی چې راځه یو ځای به تبلیغ کوو. دا اختیار خو ورسره و، خو تبرکاً الله پاک نه سوال کوي چې تیرا له مرګری کا. او بل ورپسې یو سوال دی چې پیغمبری کا. نو دا کار د پیغمبر اختیار کې نشته چې بل ځان سره پیغمبر کی، نو دا سوال به الله نه کوي. آخې د دین په کار کې ځان سره هر څوک شریک کولی شي، خو څوک پیغمبر کولی نه شي. نو دا سوال یې الله ته وکړ چې خدای راله پیغ کا. وی دا مره بهترین سفارش بل چا د ورور دپاره نه دی کړی، لکه موسی علیه السلام چې د خپل ورور دپاره سفارش کړی دی، الله قبول کړی دی. کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، ډېره له وزیر کا پیغمبر کا په یو ځای به تسبیح وایو، ذکر به کوو، تسبیحات به وایو. سوال دی چې داری چې تسبیح او ذکر داسې شی دی چې هر انسان یې ځان لم کولی شي، چې څونه یې خوښ وي نو کولی شي. نو په دې کې د بل مرګري شاملول دا څنګه خبره ده؟ د دې جواب داری چې سوچ فکر وکړي چې ذکر او تسبیح دې لپاره حالات سازگار پیدا کول پکار دي. یو ښکلی ماحول د ښکلی مرګرو ماحول چې پیدا شي، نو دې ذکر کې شوق نورم زیاتېږي. او چې د چا مرګري نیکان نوي او دې یوازې وي، نو د ده عبادت شوق دومره ډېر بني کوم چې په ګڼو مرګرو کې. نو ذکر الله کې مشغولیت دې لپاره سازگار ماحول تلاش کول. دعاګانې چې ختمې شوې، الله پاک ورته وفرمایل قد اوتیت سؤلک یا موسی، موسی تا چې کوم سوالونه هغه مې تاله درکړل، سوال مې قبول شو. واجعل لي وزيرا من اهلي، يا الله مقرر كده ما ده پار وزير من اهلي زما ده خاندان. هارون اقشدد به اجري، هارون عليه السلام چې زما رور دي مضبوط کې پد باندې ملازما، اشدد به اجري املا مې په مضبوطه کې. واشركه في امري، زما په کار د نبوت کې زما سره شریک کې. کای نو سبحک کثیرا، دیر پار کے من سا تسبیح وایو ډیر ډیر. و نذکرک کثیرا، او من دتا ډیر ډیر یادو. انك كنت بنا بصيرا بشكت فمن باندي نظر اچون کی لدن کی فمن خبینے زمن تمام احوال تا تمعلوم لی کما دعا کی کوما پا کم یتے کوما نصف خفوئے گی دا دعا سم پوری مال پارا پیدا مندر نصف پوئے گی او که زمن حال تا تمعلوم لی نتابا دا تیغمبری دا کڑے لی زمن انتخاب بڑے کڑے لی اس کے تمہا فرعون تا لے گی دیر زیاد زور ور لے و تا تا معلوم دیو تا ملے گی نصبا میں حفاظت لکے انکا کنت بنا بصیرا بے شکت فمن با دلدن کیے قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ اللہ پاکو فرمائل فتحقیق سر درک لے شتا تا سوال تا اے موسیٰ علیہ السلام كما دعاء في ذوق لنا أقبل شلا ولقد مننا عليك مرة أخرى فتاقي سر من إحسان كرل فتاباني مرة أخرى نورهم يواز دانا كي اسم پیغمبر كي فدينا مخي قرر سارة فعلا ايش نمخي صحالاتو حالات سازگار نو فرغ لغنا سازگار حالاتو كمي پیدا كري دا فرعون فكور كمي سلمي كري ولقد مننا عليك مرة أخرى فتاقيت سر من إحسان كلي فتابني مرة أخرى يوزن بياهم إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى فكم وقت من وحي أكرلا إلى أمك استامورتا ما أغيوحى كم وقت وحي أكرلا استامورتا وحي شريوان ودا وحي يو لغويدا او يو استلاحيدا لغوي معنى بانده خوفيا كلام سي مخاطب تصرف معلومي بل شاتنا نور خلق تخبرني نو دي لغوي معنى في اعتبار باندي وحي دا چار فارق خاص ندا فدي لغوي معنى باندي وحي پیغمبر تا پیغمبر مغير عام انسانان تا بلکه كافر تا بلکه زناور تا بجيدي لغوي معنى باندي اوحى ربك الى النحل استارب دا شاعت مجيئة وحي وكرت ورا زناور بي وحي وتوشلا يو خفيا قبرا دا شاعت و مچیتا قد ازرا چه ورواتو لشنا نخوفیتن لچا فضرکی یو خبر ور اچول چه بس دغا مخاطب پی کوئیش و اللہ پی کوئی بل سوک پی کوئی نی خدا وحی لغوی دا پا دی مانا بانده دا موسیٰ علیہ السلام مور تا فضرکی خبر ورواتو لشنا دا نچی کنی دا موسیٰ علیہ السلام مور پیغمبر دا وحی وطو شنا دا نبوت وحی اغا استلاحی دا اغا پیغمبر تکیگی بل چاہتا نکی عامو اولیاء کرام تفضلکی الہام کیگی اوز دا الہام دا مغا وحی اللغوی دا کلا کلا دا فرشتی پذریا دا نکیگی او کل بغیر واسطه ده فرشته لکه بی بی مریم تا که وحی که ده لغوی اغا پا ده فرشته پا ذریعه جبرائیل علیه السلام پا ذریعه بانده وان لی احبا لکه غلاما زکیه او ده نبوت وحی اغای که ده مخلوق اصلاح وی بنده الله پاک را پورته کړي مقرر کړي وي دعوت تبلیغ لپاره او پاغه ته لازم وي چې دا کومه وحي وتو چې دا به قوم ته رسېږي او په قوم لازم ده چې ایمان به پرې وړي دغه وحي الهامي او وحي لغوي دا یوه شله او دا دویمه وحي د نبوت وحي اصطلاحي شله دا موسى عليه السلام مورتا وحي اشلا فليلقه اليم بالساحل دا موسى عليه السلام مورتا فضلك ورواتي ورشوكي دا ما شم فرعون وجل دا موسى عليه السلام پیدائشنا مخي لما شمان دا وجلو سلسلة شوروا بیر مدى سلسلة چلے دلوا ما شمان بالا لیدل نفرعونیان فرعون تدرخواست کن تک طول بل اسرائیل علکان وزن خود دین نسل بختم شن دا زمان خدمت ببیا صبح کن ویسو کن ویتول موجن کن بیغالب چی پک پیدا چی ویدا سکارو کسی یو کال وزن یو کال موجن یو کال وزن یو کال موجن نپا نمبر شروع اوشل یو کال بے وجل یو کال بے نوجل پا کم کال چی نوجل حارون علیہ السلام پاک کال پیدا شو او پا کم کال چی وجل ام پا اق کال باننے موسیٰ علیہ السلام پیدا شو کمی زنانا چناوی با امیدو سرکاری کسان بہت سونے در اور در چکر ہے معشوم پیدا شد بس حساب بیتے واقشتو حلال بیکن خدا موسیٰ علیہ السلام مور بانی سوک پویدلنا کہ حمل شتو کن مشتری کلتی موسیٰ علیہ السلام در پیدایش وقت راگے نو مور بی بیتا پس لکہ اللہ خبر واتر چی معشوم با پیدایش نو دلرگی صندق کے بیواچے او دا صندق با دریاب سو کرده دریاب سیدین آغا ده زائع کئینا یاری گا ما بلکل فکر مکوا خمت ما اینو سیگا دریاب کے دی ما شنطا با نقصان رسیگی نا بلکه دا دریاب نبدا دا چال آست رسی چی دا تم دشمن دی او دا اللام دشمن دی فرعون دا با حل ترسی او پرورش دیکی گی تا تا واپس بیارا دی خفکے گا ماں رب موسیٰ علیہ السلام مور صندق تیار کر او معشومی پا صندق کے واچو اس دا صندق کے پا دریاب کے واچو نو دا دریاب چکو یورا پا دا وقت رب موسیٰ علیہ السلام یو خوروا او آقا ہم مور وطوے کہ بے صندق پا سزا جدہ پا دریاب کی بدا صندق کم رکھتا دی نظام ادا سے ناشنا کرو چاہتا نوی کی دی صندق کی دا زمان رور دی چاہتا وینا و پا غالا غالا روانا صندق مو بوکی روانا دا دریاب ندا سی او نیر و تلو دا فرعون کور تا تلو حل تا حکم دریاب کو شو دیکھو اوی توشا صندقی توکا دا فرعون باقا کم نیر تلے پاگے کہ موسیٰ علیہ السلام صندق روانا تا فرعون پا باغ باندے کی ورغن حل تکی دا نیر پا غارہ باندے علکان جی نتے خادمانو اگوی خفلے خدمت کے لگیو جدا صندقی اولی دا جو راوی لیو صندق او صندق ور باندے دا دیر یاری نچا صندق کلاوونا اسی نپا دیکی مالوی او منگ کلو کنو دیا بوالتا کول شروع شی چی سمت زان بیشتی دی سمت پکڑی دی نو بس یوی رو صندق دا فرعون بی بی آسیا رضی اللہ تعالی عنہ یو دیر نیک بی بی با اغیت صندق پیش کر تی اغیت صندق ورک کلو کر وی کتل پک دیر زیاد خشت ماشن کہ پا در موجودہ زمانہ کے لدہ پشانت زیاد خشتا بلنو پلی دو سر سندستی خواکی شو جلاتیان را لن سرکاری کسان بے خبر شو جدل تیو ما شمرا گئے را کہتی علا لی کو رای والے نقص حسیہ بی بیوی نوی زفر عون تا درخواست کو ما دادا جان بخشے دا پارا یو درخواست کو ما دیکھے فرعون پخپلا مقام شرار مداخلہ خدا و تویتی وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه. ده فرعون بيبي ويل قرة عين لي ولك دا خذ ما دسترقو يقوالي دي استاد دسترقو يقوالي دي لا تقتلوه دي وجنما دي خشت ما شد دي وجنما. فرعون تي لكي لالي استاد دسترقو بيقوالي دي زما دسترقو خو يقوالي ندي ازلی بدبخت قوه زمان دسترگو یقوال لیکن نده اونی ویچ زمان دسترگو یقوال لیکن ویلا تقتلوه عطا این فعنا او نتخذه ولنا شاید چی دی بمن تسفید رو رسی یا بمن تزویبان یونیسو زکر چی زمان بچی نیشتری متبنا دی جون کی وہی جی پریدلنے کے دا میں شد دے بزا منکار سونا گڑوٹ کی اور دا موسیٰ علیہ السلام خور ہم والا دا تماشا کی اس فرعون دا ترقنا کو آڈا رشو زبا سکتا چستا وقت لنو ویسا تا وہ دا پارا اس دا پیو انتظام پکار رہی سوک بکیور کی تو دیر زنانا اگوی راوستے و فنمبر نمبر وچی موسیٰ علیہ السلام دے و تغیق کے ورواتے انہوں دے باتے مخواہو یوی زنانتے ان خلے نکرلا پی انا غشتل فرعون خد سر فکر چی ناشم خلیر خشتلے جان بخشین شوی را اس انہوں دے لگی را نراتا وفات نشی حیران را پریشان را لیکن موسیٰ علیہ السلام خور اگوی خلے جو رکللا وحرمنا عليه المراضع من قبله فيور كون في قدق دبان من مخينا حرامك للي فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يدخلونه لكم وهم له ناصحون. موسى عليه السلام قوروي هل أدلكم على أهل بيت تاسطيع خاندان خيمنا يدخلونه جغبت دفر ورشكي لكم ساس دفار وهم له ناصحون او اغيب رضينا فارا خير خوال دا في القربة دا توخيما دا فرورش بكي او دا دبا خير خوال خلق وطلع سو قتل ويتات جول مور معلومة دا جدا سي خبرك هل أدلكم على أهل بيت اليوكور دا توخيما يكفلونه کہ دا کفالت و پرورش بکی لکن ستاس دفا وهم لہو ناسحون اگوی دا خیرخواری جدا دا خیرخواری جو پیجنے مورے پیجنے دا موسیٰ علیہ السلام قورتو نا نا نا دے لہو کی دا ہو زمیر فرعون تراجع رہے دے معشوم تراجع رہے وهم له ناصحون اقدر دي فرعون ده فارا خير خواهد ده في كتان بدا توقف كده فرعون تابدار ويو بس ده معشوم بدا ده فارا ساتي اي خاصة من دو ايجول تاتا معشوم مورد معلوم هذا زر زمير وطا بلا لحتك اي معشوم تا زمير نده راجع فرعون تا راجع اي خاصة ورشرا ولا ورطا مند مندرال مورد ولا مور راشا رور میں دا فرعون پکور کے دے آغا سے تماشا جوڑا شوئے کہ بیش میرا خلق را کے مشوئے دے اور دا فرعون خلق مبارکی کی گی کہ کل بچے اللہ در کرے دے خود چاند پہ ناخلی اور سرا ششا بچے اس والا پیور کے داگے خود لگ اس پر بس چسنگ ورلا اور ماشو میں واقشت حضر تیرا نزدے کر سندسیہ کا قلواز اکلو تی واقشت اور پہ خوال شروع شروع خلق مبارکی شورو کی شیرینیان تقسیم شلی او بیانا موسیٰ علیہ السلام مولنا تقسی چلی دی نورو خلقو پیناک دی لاستایا والا ویزا ما تیخو آگی دی نا خو آگی دی لاشتا دی زکا واحد سلا فرددناہو الى امیہی کی تقرر عینوها منگ ناما شب واپس کخفل مورتا جس ترگی پی یخیش و خوش حالشی ولا تحزن و غمجننشی ولتعلم ان وعد الله حق او قد يبان في شيء وعد الله حق ما شو واپس شو كده ولكن أكثر الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون أكثر خلق ويجينا موسى عليه السلام خفلي مور بيبتا واپس شو اس أغيوة ويجي تبا منكر بيرشي او دا ديماشون پر ورش بكي مثل سمر مراعات وارد تنخابة بلا منكر نوية زما خفل كور دي أباد كور سوك شارو دي شي پريخو دي شي زبا خفل كور فزم ستاسو معشون دي او دير خده پا دير خوشحاله كي خده دي الويكي او دیو از خپل کور ته بوزما ال د بیر پالم او تاسو له بیر اولم تاسو به وینه او کور به خدمت خو کما دا مو چې زما مخه بډې خدمت کې التنا دا سه به کوم دا کد خپل بچی خدمت ای بز ډیر ډیر باندې بوې د ځان سره روزانا د فروزر یو اشرفه د تنخوا ورکونه خپل ماشومې پال او یو دینار اشرفه دا به ملاوي دا وإذا كم خلق ديني خدمات كي كنا لك جماعت كي خدمت كي يا بل يو ديني إدارة كي دين خدمت كي أو تنخام أخلي وإذا ده مثال ده موسى عليه السلام ده مور پشان تي ده ده دين كار خود خبل كار ده ده غم كي أو تنخات زياتي أخلي أجرت أو زياري دارة في زياتي فجماعت كي دل كار مزدور ترکان وغيره خدمت كي جوڑي كي كار كي جي ده خبل مزدورين كي ودا الله رضا لپاره په اخلاص کار کوي نو مزدوري مخلي او ثواب یې کیږي نو موسی علیه السلام نو خپل بچین پالي او تنخواه په روزانه یو دینار اخلي اذ اوحينا الى امك ما يوحى فكم وقت من ذا وحي اكل لا حكم امراوليك الى امك سامورتا ما ذا ارسو يوحى كتما موتا حكم ليك له ان اقذفيه في التابوت كي واچو دا موسى عليه السلام في التابوت په صندوق کې فاقذفيه في اليم نبي په دریاب کې ور واچو فل يلقه اليم نو دا دریاب ته پورته کی د ساحل کناره ته به یوشي دریاب با دا الله له طرفنا مامور دی دا دریاب بده کم خواته وړي ساحل ته به یوشي غاره ته کنارې ته یاخذه عدو لی وعدو له وابخلي دلرا عدو لی زما دشمن وعدو له او د دشمن هم زمان دشمن دے اللہ وی زمان دشمن دے اور موسیٰ علیہ السلام دشمن دے وعلقائت علیک محبتا منی ما پتابان محبوبیت دروات ہو دفل جانبنا علقائت علیک محبتا محبت پدے لے کی فمانا دا محبوبیت سے اللہ وی زمان خوخوی د خلق فضلك نستان محبوبيت واچو سب ارشا وقت یو خاص محبته محبوب خدا او محبوب مخلوق خدا هم الله محبوب هم الله ده مخلوق محبوب وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني بل لي دپارچ سافر ورش اوشي على عيني زما پنگرانے کی اللہ وی زما نگرانے کی با ستا پرورش کیگی اس تمشی اختو کا پکم وقت چتلل خورصا فتقولو هل ادل لکم على من یکفلو فتقولو ستا خور اوین هل ادل لکم آیا اقیم تاسو تا على من اغسو یکفلو چتلل پرورش بکی فرجعنا کا الى امکا پس منگتو واپس کرلی الى امك اقبل مور بي بيتا كي تقرر عينها كدا غيستر كدر بامي يخشي ولا تحزن وخمجن نشي وقتلت نفسا فنجيناك من الغم موسى عليه السلام دا فرعون فكور كي ظلميشو او دا ظلمي ثوب نرشت بيا يا فرعوني شفي اغلی یو سوک ورکڑو پا داغا جن ختم شو او بیا دا فرعون دا طرفنا دا قتل ارادہ شلا او دی دینا اللہ پاک پا خپل حکم باندی مدین تا بوتا دا بل احسان دی انشاءاللہ نور بگیش. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.